litina lingia yokanga monamu na ponde limingi désespoir mama na désespéré toto moninga kelasi litina lingia yokanga monamu na tia motema ashushu yokanga motema mama na kolela ekenda kia toto na kubanza maina miso ekotanga ulale na maboko motema ashushu yokanga motema mama na kolela ekenda kia toto na kubanza maina miso ekotanga ulale na maboko na kopepa yo nakomi kobanga e nakomi kolenga nanga ozalinga mbanda e obosani bondeko epanza makita o I'm not.